یہ روایات مول ہیں. صاحب بدائع نے ابو عبداللہ البلخی سے نقل کیا ہے قول آیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو طویل قرات ہو رہی تھی اس وقت, اس وقت آپ پر آیات کا ظہور ہو رہا تھا اس لیے آپ رکوع میں چلے جاتے تھے. لیکن یہ ایک بے دلیل بات ہے, اس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. محمد ابن حسن کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تھا تاکہ معلوم کریں کہ سورج طلوع ہوا ہے نہیں. اس کا اشکال ہے کہ آپ تو سب کے اول میں تھے, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, یہ کیسے پتا چلتا کہ سورج ظاہر ہو گیا اور خصوص زائل ہو گیا یا نہیں. سرفسی نے اسی وادی کا ایک جواب دیا کہ بعض صحابہ نے پیچھے سے سر اٹھا لیا تھا, ان کے پیچھے والوں کو مغالطہ لگ گیا اور بعضوں نے بار بار یہی کیا. لیکن یہ سب احتمالات بے دلیل ہیں اور عبادت کو کے عمل کو غیر عبادت کی طرف نکالنا لازم آتا ہے, اور نبی کی طرف یہ نسبت کرنا کہ آپ نے سر اٹھایا ہوگا بہت مشکل ہے. چلیے وہ بھی قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن علي قال حدثنا ابي بكر قال قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قد قد شنت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر الى او اتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعه ان تنجلت الشمس فقال ان تلك الامر لا ينتهي بها. یہاں پر والد یعنی حسن بن ابي بكر حسن مدلس ہیں, لیکن آئندہ ہی حدیث 143 صفحے پر آ رہی ہے, اس میں حسن کے بکرا سے سما کی تصریح آ رہی ہے. صلاح بنا رکتین حتن جلت الشمس, اس سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابواب قصور کیا, آقا آغاز احادیث مطلقہ کی صلاح سے کر کے اشارہ فرمایا ہے کہ اگر مطلق نفل کے طور پر نماز پڑھ لی جائے تو اصل سنت ادا ہو جائے گی, لیکن بادشاہ پہ یا بند نہیں بھی کہتے ہیں اسے ادا نہ ہوگی. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعبیروں کے رکو کے لیے کوئی ترجمہ نہ کر کے باوجود کہ ان کے پاس تعدد رکو کی احادیث تھیں یہ اشارہ فرما دیا کہ وہ تعدد رکو کے قائل نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری صلات قصور کا حکم بیان کیا ہے, اس کی رکعت سے بحث نہیں کی ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں چار صحابہ کی حدیثیں ذکر کی, ابو مسعود ابن عمر مغیرہ ابو بکرہ, رکعتین کی تصریح صرف ابو بکرہ کی حدیث میں ہے اور باقی صحابہ کی احادیث میں رکعتین کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر اس بات رکعتین مقصود ہوتا ہے تو وہ روایات پیش کرتے جس میں صلاۃ رکعتین وارد ہوا ہے. اس سے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمہ کے بعد سے صلاۃ قصور کا حکم بیان کرتے ہیں, اور وہ یہ صلاۃ قصور واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ قصور کا امر فرمایا, اور امر امام بخاری کے نزدیک وجود کے لیے جیسا کہ کتاب الاعتصام میں تصریح فرمائی, اور جب اس کا حکم بیان کر لیا تو پھر اس کے بعد اس کی صفت کے متعلق احادیث پیش فرمائی. لیکن اسی سے چونکہ صدقہ فی القصور کا ثبوت ہوتا تھا اس لیے باب در باب کے طور پر باب الصدقۃ فی القصور کا ترجمہ بھی منعقد فرما دیا. یہ بالکل بعید ہے کہ امام بخاری محدث ہو کر بلکہ امام المحدثین ہو کر احادیث صحیحہ کے موجود ہوتے ہوئے اس کے خلاف کوئی باب کوئی مسئلہ اختیار کر. چلیے ویدا رائے تم وہاں فصلو ودعو, جس وقت تم کو قصور نظر آ جائے اسی وقت نماز پڑھو. اس سے معلوم ہوا قصور کے وقت صلاۃ القصور ہے, اور اگر قصور زائل ہو جائے تو صلاۃ القصور ساقط. اور جن بعض روایات میں یہ ہے پہلے دعا کی اور زمین جلا ہو گیا پھر نماز پڑھی, وہ روایت مول ہے مسلم شریف میں, اس کی طرف اشارہ کر آئے ہیں. اگر نماز ہو رہی ہو اور دوران صلاۃ اسے زائل ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جمہور ائمہ سلاطہ کہتے ہیں جو اس کی مشروط صورت ہے اس پر عمل کیا جائے گا. مالکیہ کہتے ہیں اگر ایک رکعت اپنے رکوع اس وجود کے ساتھ پوری ہو گئی تو والا حیات حل مشروع پڑی جائے گی, اور اگر اس سے پہلے انجلا ہو جائے تو مالکیہ کے خلاف ہیں. بعض کہتے ہیں اللہ حیات نافلہ پڑھی جائے گی, اور بعض کہتے ہیں اللہ حیات حل منقول کی مسلمہ پڑھی جائے گی. سے امام مسلم کی ترتیب ہوتی ہے جی, میں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ دعویٰ کیا کہ قیس ابن ابی حازم کا اس سلسلے سے ماں ثابت ہو. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يختفان من وجه احد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فاصبروا فصلوا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی اسی دن وفات ہوئی تھی, اس لیے لوگ کہنے لگے کہ اسفت الشمس لموت ابراہیم, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قول کی تردید کی, اور اس سے آپ کا مقصود اہل جاہلیت کے اسلام کی تردید کی. قصور کو قصور دنیا میں کسی بڑے تغیر کی خبر دیتے ہیں, کسی بڑے کی پیدائش سے بڑے کی موت سے بڑے قحط وغیرہ. قال ابو الخطابی تبع البغل في شر السنة. وبه قال حدثنا اكبر قال اكبرنا ابو عبد قال اكبرني عمرو بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يختفان من موت احد ولا بايات ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فصلوا. فاذا رايتموها فصلوا, جب قصور نظر آئے تو نماز پڑھو. اس سے اس بات پر استدلال کیا گیا کہ صلاۃ قصور کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے, روئے کے قصور پر معلق ہے, یہ ہر وقت ممکن ہے. یہی امام شافعی کا مسلک ہے. ہم کیا ہیں نابلائی سے اپنے کراہت کا استثنا کرتے ہیں, مالکیہ کرتے ہیں. اس کا وقت حل نافلہ سے لے کے سوال تک رہتا ہے. صاحب مولی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ رکھتے ہیں خیال. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عاصم بن قاسم قال حدثنا شيبان وابو معاويه عن زياد بن الى خدام المغيره بن شبر قال كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس ابراهيم رسول صلى الله عليه وسلم في ولادته واقعی ابن جریر قدری کے بیان پر جو جشن آٹھویں ہے, اور وفات ان کی علی المشہور ہجری نبی الاول میں. سلیم فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان من موت احد ولا من حياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله. وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض الصدقه في القصور. مقصد یہ ہے کہ قصور کے وقت صدقہ کرنا چاہیے, تاکہ کی بات ہے غیر مسلم کو اس وقت صدقہ کرتے ہیں اور مسلمان غفلت کرتے ہیں. یہ ترجمہ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا باب پر باب کی حیثیت رکھتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں تعدد رکوعین والی حدیث پیش کر کے ہوتا ہے سزا کے قصور دو رکوع کے ساتھ ادا کی جائے گی. قیام و دون القیام اس قیام ثانی میں جمہور کے نزدیک فاتحہ پڑھی جائے گی محمد بن مسلمہ مالکی کے ہیں. اگر کوئی شخص آ کر رکوع اول میں اقتدا کر لے تو سب کے نزدیک اس کو رکعت مل گئی, اور اگر کوئی رکوع ثانی میں اقتدا کرتا ہے شافعیہ حنابلہ کے ہیں اس کو رکعت نہیں ملی. مالکیہ کہتے ہیں رکعت ان کے نزدیک رکوع ثانی بھی اصل ہے, رکوع اول سنت ہے. ثم فجر قام على سجود ثم فعلت الركعات الاخرى مثل ما فعلت الركعات الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا امه محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده وتزني عبده يا امه محمد والله لو يا امه محمد والله لا تعلمون ما علم لو زحيتم قرينا وربكتم كثيرا. ومن استاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يدعى بالصلاه جامعه في القصور. اس بات پر تو اجماع ہے کہ نماز قصور میں اذان مقامت نہیں ہے, لیکن الصلاۃ جامعۃ کا اعلان امام شافعی نے کیا, حنابلہ کے مذہب ہے. مالکیہ کے ہوئے ہیں اور ہیں بعض مستحق کہتے ہیں بعض غیر مستحق چلی عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما كتب رسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أودي أن الصلاة جامعة وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال باب خطبة الإمام في المسجد. المقصود یہ ہے کہ دعا نماز وصوف میں خطبہ ہوگا. امام شافعی صاحب ابن منذر بن جریر اور اہل حدیث کو مستحب کہتے ہیں. امام مالک اور ابو یوسف کا انکار کرتے ہیں. حنفیہ کا مشہور مسلک تو یہی کہ خطبہ نہیں ہے, لیکن صاحب نظم نے یخطب باب الصلاۃ کی تصریح فرمائی ہے اور یہی بخاری کی رائے ہے. چلیے. وقالت عائشة واسماء رضی اللہ تعالی عنہما كتب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليثان عن زيد عن ابن شهاب عن حدثني احمد بن صالح عن زيد بن سجاد عن جلالة الشمس قبل ان ينصرف ثم قال فاقنا على الله بما امرت ثم قال هما ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموها فافزعوا الى الصلاه. وكان يحدث كثير من عباس عن عبد الله بن عباس قال يحدث يوم خطبت الشمس بمثل حديث عروه عن عائشه فقلت يا عروه انا اخاك يوم خطبت الشمس بالمدينه لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال اجل عمل المعاصي من الخطايا والذنب. اللهم اغفر لنا واصلح لنا شاننا كله. لا اله الا انت. ما بعد, في الاسلام المتصل منه الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله الذي يسمع الى البخاري رضي الله عنه وارضاه وازال ثوابه وغفاه ما حشرنا في ذمته ونفعنا بعلومك. قال باب من يقوم كسفت الشمس وانخسفت. لفظ كسوف تغير الى السواد کے لیے بولا جاتا, کہتے ہیں کسفت وجهه, جب چہرے پر سیاہی چھا جائے. اور لفظ خصوص ذل نقصان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جب شمس و قمر کی طرف اس کی اضافت ہوتی تو اس سے مراد ان کی روشنی کا ایک خاص طریقے سے زائل ہو جانا مراد ہوتا, اور ان کے لون کا مستور ہو جانا. چونکہ اس میں ان پر سیاہی کا رنگ آ جاتا ہے اور نقصان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے یہ دونوں لفظ دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں خصوص کو قمر کے لیے استعمال کیا گیا, وہ پہاڑ کے رام خصوص کو قمر کے لیے اور خصوص بالقاف کو شمس کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہی افسح, اور بعض متعین کہتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے. حدیث شریف میں خصوص و خصوص شمس و قمر دونوں کے لیے استعمال ہوئے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا کسفت شمس کہا جائے یا کسفت کہا جائے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں خصوص قمر کے لیے خاص طور سے استعمال کیا گیا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ خصوص شمس کے لیے استعمال کیا جائے، علامہ یہ نہیں کہتے ہیں، بخاری نے آیت لا کر یہ اشارہ کیا کہ قمر میں خصوص پہ استعمال ہو رہا اور شمس کے لیے پھر خصوص کا استعمال اولا ہوگا۔ آپ بھی اتنی نظر کہتے ہیں، ہو سکتا ہے بخاری نے اشارہ کیا کہ جو حالت قمر کی تاریخ ہوتی ہے وہی شمس کی تاریخ ہوتی ہے، اور قمر کی حالت پر اس کے لیے قمر کے اوپر حالت کے تریان پر خصوص کا لوگ استعمال کیے ہیں، تو شمس کے لیے کیے استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے لفظ حل سے تفصیل کی طرف اشارہ کیا، اور حاصل اس کا یہ قرآن حدیث میں جہاں جس طرح وارد ہوا ہے وہاں پہ اس کی پابندی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جب کہیں اور خود استعمال کرنا ہو تو گنجائش ہے اس کی کہ حدیث شریف میں شمس و قمر دونوں کے لیے خصوص و خصوص دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله عز وجل وخسف القمر وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ليث قال حدثنا عبيد بن عبد الشهاب قال اخبرني ابو بكر بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسف الشمس فقام فكبر فقال في هذا الليل ان ثم ركع القوات من الثمر قال فاقنع اسمي الله لمن حمده فقام كما هو ثم قال في هذا الليل ان وهي انا من قراءه ولا ثم ركع القوات من الثمر ایک بات رہ گئی اس کو ذہن میں، علامہ زین الدین ابن منیر کہتے ہیں لفظ حل اس لیے ذکر فرمایا کہ امام بخاری کو کسی چیز کس کا رجحان نہیں سمجھ میں آیا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام مسلم نے زہری سے نقل کیا اور عروہ سے نقل کرتے ہیں لا تقولوا کسفت الشمس ولكن قولوا خسفت الشمس، امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے نزدیک ذہن کی تقریر بالکل بے مغز ہے، امام بخاری اور ان کے سامنے کوئی چیز راجح نہ ہو بے معنی سی بات ہے، اور حافظ کی بات ایک معقول سی ہے لیکن لفظ حل سے اشارہ کرنے کی کیا معنی ہے، صحیح ہو جو بخاری کی تراجم پر نظر کر کے ہماری سمجھ میں آیا ہے، جہاں بھی کہیں پوری بخاری میں لفظ حل آیا تو کسی تفسیر کی طرف سے بخاری نے اشارہ کیا ہے، اور وہ تفسیر مندرجات باب سے سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو امام بخاری نے آیت ذکر کی خسف القمر، اور احادیث ذکر کی جس میں کہیں خسوف کا لفظ ہے کہیں خسوف کا لفظ ہے، اور شمس و قمر دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسا قرآن حدیث میں آ گیا ہے وہاں تو اس کی پابندی کی جائے، اور اس کے علاوہ میں اختیار ہے، کیونکہ حدیث شریف میں خسوف و خسوف دونوں کو شمس و قمر دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمے کو باب سے بھی بتایا کہ کسوف کے وقت انسان پر خوف کی حالت والے ہونا چاہیے، اللہ سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں امام بخاری نے اس سے اہل حیث فرض کیا جو کہتے ہیں کسوف و کسوف امور عادیہ ہیں، اس میں تقدم تاخر نہیں ہوتا ہے، اور حاصل ترتیب یہ ہے کہ جب یہ امور عادیہ ہیں اس میں تقدم تاخر نہیں تو پھر اس سے تخفیف کیوں ہوتی؟ امام بخاری نے بتا دیا کہ اللہ تعالی شان اس سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، وہ یہ چیز امر عادی ہے، لیکن امر عادی بھی بعض وقت ڈر کا سبب ہوتی ہے، جو سمندر کا مد و جد یعنی اس کی طغیانی اور پھر اس کا پانی کا اندر چلا جانا، ایک امر عادی 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جس وقت سمندر میں مد ہوتا ہے اس وقت پر خطرات ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانو قصور کو قصور ڈال کر اس طرح ڈراتے ہیں کہ دیکھو یہ شمس و قمر کیسے جرمین میں گرے ہیں، لیکن ہماری قدرت ایسی ہے کہ ہم ان کے نور کو تھوڑی دیر کے لیے چھین لے کر مسدود کر دیتے ہیں، اور یہ ہم بتا دیتے ہیں کہ ہماری طاقت بہت عجیب غریب ہے، انسان کو اپنی کسی بات پر غرور نہ کرنا چاہیے۔ قال هو ابو موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو بن زيد عن ابي موسى عن النبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشف عنهما في احد ولا يخوف الله بهما عباده لم يستر عبد الله بن الشبر وخالد بن عبد الله بن محمد بن سلمة عن ابي موسى يخوف الله بها عباده وقال مقصد يه يخوف الله بها عباده حماد بن زيد تو يونس سے نقل کرتے ہیں اور ان کے عام رفقا عبد الوارث شعبہ خالد بن عبداللہ الطحان حماد بن سلمہ، یہی لوگ روایت جب یونس سے نقل کرتے ہیں یہ لوگ نقل نہیں کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی آدمی کو یہ خیال کہ پھر تو یہ لوگ حماد بن زید کا وہم ہوگا، اس لیے امام بخاری اس توہم کو دور کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں تابعہ موسیٰ عن مبارک عن الحسن قال اخبرنی ابو بکر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ بهما عباده، یعنی حماد بن زید اس روایت میں یخوف اللہ بهما عباده کے نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ موسیٰ بن اسماعیل الطبرقی ان کے متابع ہیں، وہ بھی عن مبارک عن الحسن اس حدیث میں یہ لفظ نقل کرتے ہیں۔ یہ متابعات متابعات بعیدہ ہے، اس لیے کہ حماد بن زید یہ روایت یونس سے نقل کرتے ہیں اور موسیٰ بن اسماعیل مبارک سے نقل کرتے ہیں۔ چلیے وتابعہ شسوان الحسن، یعنی جیسے یہ حدیث حماد بن زید یونس بن الحسن نقل کرتے ہیں، ایسے ہی یہ حدیث اشعث بھی حسن سے نقل کرتے ہیں، لیکن اشعث کی روایت میں تخفیف کا ذکر نہیں ہے، اس لیے حافظ ابن حجر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو پہلے آنا چاہیے۔ جب یہ بتا دیا کہ حماد بن زید کے رفقاء اس روایت میں خوف اللہ نقل نہیں کرتے، تو اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یونس سے اشعث کے اشعث بھی حسن سے روایت بغیر زیادتی کے نقل کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس زیادتی کے وہم ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے موسیٰ ابن اسماعیل طبرقی کی مطابعات لا کر اس کے وہم ہونے کے خطرے کو دور فرما دیا۔ چلیے یعنی قصور کے وقت عذاب قبر سے پناہ چاہنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت عذاب قبر سے پناہ چاہی تھی، امت کو چاہیے کہ آپ کا اتباع کرے، آپ نے اس وقت جو عذاب قبر سے پناہ چاہی اس کے دو سبب ہیں، ایک تو یہ کہ اسی وقت عذاب قبر کے متعلق آپ کو خبر دی گئی تھی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ظلمۃ القصور ظلمت القبر کئی مذکر ہے۔ چلیے یہ بات ان کو لکھ کے دینا۔ چلیے سے حضرات ازواج مطہرات مراد ہی اور مسلم شریف میں ہے. بین زہر الحجر فی المسجد چلی نماز قصور میں سجدہ طویلہ کیا جائے گا. یہی امام حنیفہ امام احمد بن اور مالکیہ اپنے مشہور قول میں ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ امام شافعی کو ایک قول ہے جس کو محققین شافعیہ نے رد قرار دیا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قول میں اور ابن حبیب مالک کی اسحاق راہ فرماتے ہیں کہ سجدہ طویل نہیں کیا جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدونہ میں منقول ہے لا قد طول السجود, جس میں مدونہ میں منقول ہے راوی مدونہ کہتے ہیں لا قد طول السجود من مالک رحمہ اللہ. امام بخاری نے اس ترجمے سے قول اول کی تعریف اور قول ثانی والوں کی ترغیب فرمائی, اور امام مالک سے جو نقل کیا جاتا ہے اس کی طرف بھی تعریف فرمائی. چلیے باب صلاۃ القصوف جماعت. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلاۃ القصوف با جماعت ادا کی جائے گی. پھر ائمہ ثلاثہ تو کہتے ہیں مطلقاً جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی, خواہ کوئی سا بھی امام ہو. امام حنیفہ سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر امام الجمعہ والعیدین موجود ہو تو جماعت سے نماز ہوگی, ورنہ لوگ فرادہ نماز ادا فرمائیں گے. کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے نماز پڑھائی یا آپ کے نائبین نے پڑھائی. امام بخاری نے جمہور کی تعریف کی اور یہ ثابت فرما دیا کہ صلاۃ القصوف کی باجماعت ادا کرنے کے لیے امام الجمعہ شرط نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں وصلى له ابن عباس فی صفۃ زمزم, ابن عباس نے زمزم کے صفے میں لوگوں کو نماز قصور پڑھائی. صفہ موضع مذلل مسقف. وجمع علی بن عبد اللہ ابن عباس وصلى ابن عمر. چلیے اس کو جہنم دکھائی گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان آنکھوں سے جہنم دکھائی گئی اور حقیقت دکھائی گئی, مثال کی ضرورت نہیں تھی. چلیے فرماتے ہیں کشوف انبیاء اور کشوف اولیاء میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کو حقائق اشیاء کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور اولیاء کو ان کے انصلہ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی شخص نے کہا حضرت خصوص انبیاء اور دیا ہم کیا کرتے فرما سامنے جیل خانہ کا فاصلے فرمایا وہ کیا کہ سائل نے کہا جیل خانہ ادھر چلتے رہے جب قریب پہنچ گئے فرمایا یہ کیا ہے کہ جیل خانہ ہے فرمایا یہی انبیاء اولیاء کی خوشی کا فرق ہے انبیاء اشیاء کو دور سے دیکھتے ہیں کوئی اجماع اولیاء اشیاء کو دور سے دیکھتے ہیں کوئی اجماعی مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور انبیاء حقائق اشیاء کو بالکل قریب سے دیکھتے ہیں صحیح یعنی قصور کی نماز میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شامل ہوں گی یہی حضرات جمہور امام مالک امام شافعی امام احمد وغیرہ کا مسلک ہے امام ابو حنیفہ سوری وغیرہ فرماتے ہیں کہ عورتیں نماز قصور میں شریک نہیں ہوں گی وہ اپنے گھروں فرادہ ادا کریں گی امام بخاری نے اس قول کی تردید فرمائی پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف محمد نے شابہ کا استثناء کیا ہے اور بڑھیا کو اجازت دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بارعۃ الجمال کا استثناء کیا ہے جو بہت ہی حسین ہو جس کے جانے سے کتنی اندیشہ ہو اور باقیوں کو اجازت دی ہے حنابلہ نے کوئی استثناء نہیں کیا چلیے جلال جلالین شرح وقائع میں پڑی ہوں گی چلیے چلیے آپ ہمارا مذاق کیوں اڑاتے ہیں مذاق تو گرد ہے بچوں تمہارا گرد اڑا دیتا ہوں چلیے ایک سے ایک عقل کل انتم مجانین العقلاء سمجھے ایک عالم گزرے ہیں دولابی انہوں نے کتاب لکھی عقلاء المجانین یعنی پاگلوں میں سے عقل مند لوگوں کے حالات اور تم لوگ کیا ہو مجانین العقلاء سمجھدار لوگوں میں سے باول پاگل چلیے لڑکے کہتے ہوں گے ہائے افسوس ہائے افسوس کرو ہائے ہائے وہ تو ہوتا ہی ہے جب ووٹ پڑتے ہیں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے تو ہارنے والوں کو لوگ کہتے ہیں فلاں کہ ہائے ہائے چلیے آپ لوگ بھی اپنے اوپر ہائے ہائے کریں چلیے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے وہ ایک گورکھپور کا لڑکا تھا آتے ہی گھر جانے کی چھٹی دینے لگا تو ایک لڑکے نے اس سے کہا ارے بسم اللہ ہونے والی ہے اور تو گھنٹا رہا اس نے کہا تجھے بسم اللہ یاد نہیں ہوگی ہمیں تو کب سے بسم اللہ یاد وہ آ کے اس نے اسے سنایا کہ جی عزیز یہ کہہ رہا تھا وہ تو پاگل ہے چھوڑو اس کو وہ تو اتنا پاگل ہے گھر سے چلا پڑھنے کے لیے تو ٹکٹ ادھر کا لینے کے بجائے ادھر کا لے لیا اس کے چچا کو معلوم ہوا دل بیچارے وہ وہاں سے بھاگے اور پہنچے اور اس کو چار رنگ سے پکڑ کے پھر اس رخ پہ کیا وہ تو پاگل تھا ایک دن اخراج ہوا بہت سے بنگالیوں کا بہت فتنہ کیا تھا بنگالیوں نے کہتا تھا میری کوئی شکایت نہیں کر دیتا کہ میرا بھی اخراج ہو جائے پڑھنے سے چھٹی مل جائے ایک لڑکا آیا میرے پاس کسی عزیز یہ کہہ رہا تھا میں اس کو بولا ہوں آیا ان کا خبیص اتنے ماروں گا کہ یاد رکھے گا سر جھکا کے بھاگ گیا بالکل ہی پاگل تھا جیسے ایک بنارس کا تھا کہتا تھا لوگ ادھر ادھر دھماکے کرتے ہیں مدرسوں میں نہیں دھماکہ کر دیتے تاکہ مدرسے ختم ہو جائیں پڑھنے کا حصہ ہی ختم ہو جائے وہ لڑکا خود مجھ سے سنا رہا تھا بنارسی میں نے تو بالکل ہی پاگل ہو گیا دیکھو ہم تو دھماکہ سنا کرتے تھے بچوں ہم سمجھتے ہی نہیں تھے یہ بڑھاپے میں نہیں سمجھتے تھے دھماکہ کیا چیز ہے لوگ بتاتے تھے بولا جگہ دھماکہ ہوتی کیا دھماکہ ہوا سمجھے پھر بہت دنوں میں سمجھ میں آیا کہ بم پھوڑ دیتے ہیں اس کا نام ہے دھماکہ اچھا یہ ہے دھماکہ ورنہ ہم تو یہ سمجھے کہ ہے دھماکہ ایک مارا زور سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تَفْتَرُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ إِلَىٰ آخِرِ أَيَّتُهُمَا قَالَتْ أَسْمَاؤُهُ يُؤْتَىٰ أَحَدُكُمْ فَيُقَالَ لَهُ أَعِلْمُكَ بِهَٰذَا الَّذِي فَأَمَّا الْمُؤْمِنَانِ قَالَ الْمُؤْمِنَانِ آخِرِ أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاؤُهُ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ فَأَيَّمْنَا وَآمَنَا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالَ لَهُ كُنْتَ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْتَ إِن كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَالْمُرْتَبُ لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاؤُهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَلِيمًا لَا يَقُولُ لَهُ شَيْءٌ فَقُلْتُهُ وَبِالْإِسْنَادِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٍ بِإِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب ما تحفظ العطاقة في كسوف الشمس یعنی کسوف الشمس کے وقت اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرنا چاہے تو سنت سے اس کا ثبوت کر لے کے من احبا کہہ کر مصنف نے بتا دیا کہ یہ اعمال مرغب فیہا میں سے نہیں ہے بلکہ اعمال مرخص فیہا میں سے اب انسان کو اس وقت نیکی کا کام کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرنا چاہے تو کر سکے لیکن لیرزائی لاب چاہے چلیے وبه قال حدثنا نذير بن يحيى قال حدثنا زائدة بن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس وبه قال في كسوف الشمس في طرف الواقف هو مصنف نے حدیث کے اتباع میں کہی ہے انہوں نے جو حکم قصور کا ہے قصور کا ہے اور کتاب لیت میں قصور کا ذکر آ رہا ہے چلیے وَبِلِسْنَا بِلَا مِنِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدْ بِي اسْمَعَلِ بُخَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نُبَا بَعُوا صَلَاتِ قُصُورِ فِي الْمَسْجِدِ مقصد یہ ہے نماز قصور مسجد میں پڑھنا چاہیے یہی امام مالک شافعی احمد اسحاق نے منذر وغیرہ کا مسلک ہے حنفیہ فرماتے ہیں کہ نماز کسوف یا تو عیدگاہ میں پڑھی جائے یا مسجد جامع میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو رد کیا اور بتایا کہ حدیث شریف سے مسجد میں صلاۃ الکسوف کا پڑھنا چاہیے چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن يحيى بن تيمران عن عروه بنت عبد الرحمن عن عائشه ان يهوديه جاءت تسالها فقالت تعالى كلا من عذاب القبر فقالوا تسالها یعنی کوئی تصریح نہیں کہ کیا چیز مانگ رہی تھی ایک روایت میں نسائی کی ایک روایت میں اور اسی طرح حناد بن سری کی کتاب زہد والی کی ہے خوشبو مانگنے آئی تھی جب حضرت عائشہ نے خوشبو دے دی تو اس نے کہا عذارت اللہ من عذاب قبر اللہ تم کو عذاب قبر سے پناہ دے چلیے فقالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من ذلك یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کا علم نہیں تھا سن کر اللہ سے پناہ چاہی اور یا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت عذاب قبر کے متعلق وحی کے ذریعے باخبر کیا گیا اس لیے آپ نے اس سے پناہ چاہی بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بات سن کر فرمایا انما تعذب الیہود فی قبورہا یہودیوں کو قبور میں عذاب ہوتا ہے اب یہی کہا جائے گا کہ اولنا کو علم نہیں تھا، بعد میں علم دیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ عذاب قبر سے پناہ چاہنے گے، وہ آپ محفوظ تھے لیکن اظہار عطیت کے لیے ایسا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ اپنے ساتھ اپنی امت کا بھی ارادہ کر لیتے ہوں. چلو اسی طرح ہم واقع ہوا. میں ابھی بتا چکا کہ مسلم میں بہن زہرہ الحجر کی مسجد اس سے روایت کی ترجمہ کے ساتھ مطابقت ظاہر ہو گئی. چلیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل جاہلیت کے عقیدے کا ابطال کیا اور یہ بتایا کہ کسوف و قصور کسی کی موت و حیات سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی آواز میں سے اللہ سے اپنے رنگ و قدر آتی. رواب ابن عباس یعنی قصور کے وقت ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. سنت میں پہلے صلات کا ترجمہ منعقد کیا، پھر صدقہ کا منعقد فرما، پھر عطاقہ کا منعقد کیا، ابھی نصیبت کا ترجمہ لیا ہے، آئندہ دعا کا ترجمہ منعقد فرمائیں گے. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے گھبرا کر آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں قیامت آ گئی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ قیامت کے لیے تو بہت سی علامات انہیں سے علامت کروشی، دوسری علامت کروجے دابا ہے، تیسری علامت کروجے دجال ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی علامات. ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خوف کیسے ہو گیا کہ قیامت نہ آ گئی ہو؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے ممکن ہے کہ آپ کو علامات میں بتائی گئی ہوں، لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر، اور اگر بتا دی گئی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت غلبہ خوف و خشیت کی وجہ سے ان علامات سے ظہور کی کیفیت میں متصف ہو گئے ہوں. آپ کو یاد ہی نہیں ہو، ایسا بہت ہوتا ہے، بعض چیزیں خوب یاد ہوتی ہیں لیکن جو گھبراہٹ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کو سب کچھ بھول جاتا ہے. نمبر تین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی کا اپنا خیال ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خیال مطابق واقعہ ہی ہو. اور چوتھا جواب یہ ہے، ممکن ہے کہ ان علامات کا ظہور مشروط پہ شرطی ہو، اور کسی وجہ سے بغیر شرط ہی کے اللہ تعالیٰ شان ہو، بغیر علامات ہی کے اللہ تعالیٰ قیامت کو ظاہر فرما دیں. کسی طرح سے علامہ سندھی نے جواب دیا ہے ایک منطق یعنی جواب اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ کلام تشبیہی ہے. اے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشا اے کانہ یخشا مسلم, ایسی گھبراہٹ کی گویا کہ آپ کو اس بات کا خوف ساری ہو گیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. دعا کرنا چاہیے.